الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن کی آخری حصہ کی رد ٹول اشراکو خصوصا شرک فی الدعاء او دغا سی شرک فی التصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چلام لکو لکم لن یجیرنی من اللہ احد زمان اختیار نشتا مال سوک پنا نشیرا کولے او بیائی خصوصی پیغمبرانو مقصد ذکر کر چی اللہ بلاغم من اللہ و رسالات دنیا تعدید پار راغلی چی دا احکام رسی پیغام رسی دا غیقہ یا تخویبی اخرویو چی دا خلق با پویشی بخبل حقیقت باندی او بخبل کمزوری باندی قیامت کی. اگر که دنیا کنن دی خپل زور خکار کئی اکثریت دی باندی فخر کئی واللہوی قیامت کی بہت پتہ لگی. کلاچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل شان ذکر کو اللہ رب العزت چو توائی چی ما سر سشتے نا زما خدا غا پیغام دے چی انما ادعو ربی پل رب تاواز کوم او پریاد کوم او سری سوک نشری کوم دا زما پیغام دے دنیا کی دا زما مشن دے دید پارا اللہ را لے گلے ما خب آخر کی ہویا رول چه حتی دار او ما یوعدون تا خلق جگل آغا رد ہوئی نی جدی سر وعدہ کولشی ما یوعدون ناغی سوالو کو چه اس بے منتخی چه دا ما یوعدون بکلی چه توی چه باورد بتا سخپل زور او کمزوری ہوئی نی اخپل اکثریت او اقلیت بوی نه نا بکلی منتو خیا کنا زد آغی جوابو چه قل وای اتا ان ادری زس خبر ما تا علم نشتا ده انبیاء و داشان دخوا چه هر ده قرآن داغی حال بیانی دقه بیانی چه علم نشتا مونتا فتا نشتا ده مونتا ده غیبو ان ادری زنپویگم اقریبم ما توعدونا چی نزده ده اغا قیامتا چی تاز سر وعده کولشیم ام یجعل له ربی امدا یا مقرر کری ده ده دید پارا رب زمان اگده زمانا وګدا زمانہ مطلب مطلب سو ان نیم خبر چینیز دی دی اکل ری دی بس ما تا دا علم نشتا دی سنگ چه صورت انبیاء باخر کی دا غصر آگلو 109 اخری آیاتو ام دقا سے الفاظو وین ادری اقریب ام بعید ما توعدون دوڑے او دیکھلی وین ادری اقریب ام بعید ما توعدون زنبوئی کم چنیز دے دے کلرے دے قیامت ستا سر وعدہ کنش ادلتے داغی بعید نا تعبیر پدیو کو چم یجعل له ربی امدا ایا مقرر کړی او ګرځول دا ویل را رب زما سړی رګد وخت نو ده خلاصو شو چې ما ته یې سلام نشته چې نس دی وی کلری وای نه پیو کړ د خپل ځان قران هم دغه اندازې ښا چې د غیر الله نه نفي کوي د صفاتونو د اولوهیت چې مخلوق کې نشي راتلی اگر کام بیا دي او مخلوق کې د الله صفات نشي راتلی د الله صفات څه دي علم غیب د الله صفات دا بغیر دغه نه چاته نشته ځکه د پیغمبر د طرف نه وی چې ان ادری زنیم خبر ما ته علم نشته نوس اس بات کی اللہ عالم الغیب دا خو یو اللہ دے چپ غیو پوئی گی بل سوک نشتا عالم الغیب اگا اللہ پوئی گی پا غیبو باندی پا اگا خاص غیب باندی چی دلتا مسئلہ روانا دا دلتا مسئلہ قیامت روانا دا نالی فلا معاہدی دی نمعہود قدی کے دا قیامت علم دغت واخلا ناس یو آیات خونا دے ہوئی گی اللہ باغ خاص غیب باندی باغ معہود غیب باندی چی قیامت لے فلا یظہر علی غیبی احدا دا سی خبر دے چن خبری پا داغی غیب باندی سوکا بس داغذان سرا خاص کرے دے استعصرہو دا اللہ ذان سرا خاص کرے دے چی دا زیبت بل چاکی نشیرات لے فلا یظہرو علی غیبی احدا نخبری پا داغی غیب باندی سوکا نا اغا ملائک مقربین او نا انبیاء و رسولان اچھا لعلم دور نوز پا دیوان سوال پیدا شو لیچه دا دنیا تا دمر علوم نازل شو او ټول دنیا خبر شو خاص کر د قران کریم چکم بیانات تھی او واقعات تھی د پخوانو قومونو د انبیاو ټول دنیا ته نه خبر شو دا چې کله نو نازل شوی نو دې ته غیب ویل شو کنه علام الغیوب الله خبر د دین کنه اوستنار سو خبر دی دا واقعاتو نارسو خبر دی دا انبیاءو چی یو یو و توائی کن نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام تو سمر چی دی دا قصید قومنو دا ملکنو حالات حادیانو، سمودیانو، فرعونیانو دا ٹول دا سنگا خبر شو دا خوم مخی دا غیب و حالو اللہ رب العزت مخلوق تا اخوونو خبر اکلتینا وسوطا علم غیب نشیویلی وسوطا اطلاع دا غیب ویلی دیکھو اطلاع اکلا دا د غیب او د عالم نه راواد عالم شهود ته هرچا ته معلوم شو دا غیب پر الله قانون بیان دی الا من ارتضى من رسول الا بمعنى ده لكن صحیح معنا ده نو دا خو بیله خبره ده استثناء من قطعی الا ده لكن په معنا سره نو مطلب دی چې الا من ارتضى دا بیله خبره ده چې هغه څوک چې الله وخت کی او غره کی او منتخب یې کی خصوصی من رسول دې بیان دی پیغمبر غره بل څوک نه مرتضی څوک پیغمبر مرتضی ولی نه مرتضی شیعه نجومی نه ساحر او کاهن نه من رسول نه خان د خاص کو مگر هغه څوک چې له منتخب کی خو پیغمبر د پیغمبر د پاره د نبوت د پاره وینو یسلکو من بین یدیه و من خلفه رصدا نو دا پیغمبر کمال دای د کمال یو د خلقو کمال دی او یو د قران ډیر پرخ دی د خلقو کمال دا دی چې پیغمبر په غیب پوي او بس الګدا خدا الله صفت دی نوې د الله صفت دی خو ذاتی او د پیغمبر صفت دی اتوایی دلته کې جوړی د ځان نه ها هغه وایو خو چ الله کوم کمال ذکر کړی دی نو دقه صحیح شي پیغمبر کمال څه دی دا دی چې الله ولا ملائک څوکیداران ګرځولې دي او یواز دا پیغمبر نه هر پیغمبر هغه سره باندې الله ملائک مقرر کړی ورسولو چې شمار الله ته معلوم دي که څلورو که پنځو دا به ور سره مقرر کړی وو داغه د حفاظت لپاره ولې هغه ته ډېر خطر و کنه هر پیغمبر ته خطرې او بیا دې اخیری پیغمبر ته ډېر خطرات نو کمال یې دا دی چې یسلکو من بین یدیهم رالیگی او ګرځي مخکې ددنا من خلفیه رستو ددنا رصدن چوکیداران حفاظتی دا مخ کې روست روان سو کې ویني خو نه ځکه هغه کې د الله مقصد دا حفاظت ته او دا نه دي چې نه خلق ته دا غل شان ښکارا کې چې دا غوري نه صرف حفاظت او حفاظت د خپل وحي غوري دا اصل کمال ښا پیغمبر کمال دای چله سره مقرر کړی دي چې تاسو وګورئ دنه خزانه کني ډېر غټ نقصان بوشي ولی ځکه چې دته کوم وحی کیږي او داغه حفاظت نه کیږي نو شیاطین هنخ نه خوځي کنه شیاطین چرته خوځي هغه ملائک نه معقول داغی خبر بیوری دے بیا بی دنیا تراؤڑی نو پیغمبران بسنگا پریدا خو بندیان دی نو آسے نچے اے ملائکو تاسو ارسرنے او اغی توحی کی گی او شیاطین اغا خبر واوری نو پیغمبر بلائی اطلاع نہیں کری او اغی براغلی نمخ کی بی دنیا کی خبردارے کری چی دا سبا کی گی دا سبا کی گی نو بس کار به خراب شي پته وونه لګي چې دا پیغمبر رښتیا وي کنه دا کاهنان او ساحران او جادوګران دی رښتیا وي نو ته دغه لپاره الله تومره زبردست ډیسپلن تومره تحفظ وکړه چې ملائکه و سره مقرر کړو چې ګوره خبره بل سوکوانو شیطانان تر تغلاو نه کی کنی دنیا کې وړې لوی انتشار جوش تک په خوا چې بود سليمان عليه السلام په وخت کې مزید حفاظت کدا کمال دې دې کې ټول مفسرین لیکلي کوم چې محققین دي لکه قرطبی شو ابن جوزی شو او دا واسي روح المعانی چې دا آیات دلیل دې په دې باندې چې نجومیان منجمین وغیرہ هغه په ونه پوي اغید سنن ندی خبر دا اغید پا خبر باندی یقین ندی پکار او ابن جوزی خو لکلی چه فیه دلیل علی ان من زعما ان المنجم قد ظهر خبره صادقاً چاچی دا گمانو کو چی دا نجومی خبر رشتیا شوا گور آغا چی سویلی ناغسو شنوی پا ہوا کافرون تا خود ایت توجن کافر شد آسر قولی اللہوی فلا یذر علی غیبه احداً اس سوکن خبری پا غیب بانده مگر رسولان او منجمین چی دیگا رسولان ندی ناغی سنگا خبر اوکڑا وغر اشتیاشوا دگئی بو خبر اوکڑا دگا بندوی دادی آیت توجن کافر کردی تو صورت جن پا آیت باند ایمان را نوڑو چپلا ایزر علا غیبی بریلیان پاکستان دا دلیل نیسی گورا از دانا قیده جوڑی خواب وی الغیبو که الیفلام استغراقی دی الیفلام استغراقی دی تو وی چه دا غیر ایس شی پاتی نشی ایس نو مطلب داره چه اللہ پوزه پا هر غیب بانده بار فرد د غیب باندې نو نه خبرې علی غیبه په دغه غیب کلی باندې احدن هیڅوک الا من ارتضا استثناوی متصله ده مگر هغه څوک چې الله یې خوښ کی نو خبرې یې هغه ټول غیب وته خوښي وي هغه چې مخ کې د الله صفاتو عالم الغیب هغه دلته پیغمبر له ثابت کچې الا من ارتضا دلې ورکینو نو موږ وایو دا قاعده غلطه ده ته به ګرامر ته نه ګوري بس ځان نه به قاعده جوړې نحوه کې وای چې په الفلامو کې اصل شی عهد دی عهد معهود اشاره الفلامو کې کیږي کنه نو دا الغیب نمرات دلته کې څنګه چې مونږه مخ کې وي هغه معهود غیب دی چې هغه د قیامت حال دی خبره دا سره روانه دا وخت نه کړه استغراق نشته دی او الا من ارتضا الا بمعنى دا لیکن سره دی دا جدا کلام دی هغه سره تعلق نشته دا ځان له کلام دی ولی سوال پیدا شو چدا مخلوق څنګه خبر شو الله دا غیب په جواب کې کلام نازل کړ چې الا من ارتضا ان لیکن دې ته کلام مستانف وې ځان لها او دې لپاره تایید سورته ال عمران کې و آیت نمبر 179 چلته باقاعده ویلو سورة آل عمران 179 کی چو ما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب اگا عام خبر ہو اللہ دا سے نکی دے عادت ندے وما کان اللہ لیتلعکم چیتا سو طول خبر کی بغیب باندے چاریو غیب دانشی ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسولیه من یشاؤں التداز بھی ولیکن اللہ یجتبی من رسولیه من یشاؤں لیکن التلاکن پخبل راول دا زان لکلام دا لیکن دا اللہ قانون دا دے چی غرکی دخلو پیغمبران وصوب چی خوخیشی ناغتا ملائک را لیگی جبریل امین او دا وقت وقت نوحی و تکی ضرورت وحی و تکی چی دا مخلوق تورا سوا دیو قانون جوڑ کرد نو بس طولو تا ضرورت پاتی نشو چیاری او بنده دی دا غیبون اللہ خبری او دا وحی کئی اری او تا خوحی نکئی بلکی دا اللہ خاص کی او بنده دی دا پارکنا او یوازی پہ انسانانو کی نا ملائکو کی خاص کری دی نو سو خاص ملائک دی چی اغیط پیغمبری ورکڑے جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل علیہم السلام اغیم ورکڑی تدید پارا چی پیغمبران توحی راولی ٹولنا او انسانانو کیم خاص خاص خلق ورکڑے دی او دو کلام حقیقت دا دی بل دادا چه دا یواز دا یاد تے دا غیدہ مطلبو چه کم کلی غیب اللہ لثابتو عالم الغیب نوک کئی پیغمبر لور فرق سدے دا ذاتی او دا آتوائی چه دا اللہ علم ذاتی دے اگر دا چانا نا دے دکڑے اگر دا پیغمبر علم آتوائی دے بس اللہ علا غار سو ولوار کړی دا واخل پر خو یې نشته نو چې کوم علم دا الله دی وی غا علم د پیغمبر دی اته مخکې چې څه بیان شو یا چې ان ادری ما ته علم نشته سمره قران بار بار ذکر او کله سورۃ انعام کې دا څه قاعده 59 آیات کې چې وعنده مفاتيح الغیب اللہ سر خزانی دی غیب لا یعلمها الا هو بل سکن پوئی باغی با یو اللہ تعالی بار اس سکن پوئی تو دیدے کہ رد کڑے مفسرین پا دے بان او چیز چا طبیعت و سرن لگی ناغی دا تاویلات کئی دلتا دا تاویلات چې دا الغیب نه مراد خاص غیب دی عالم الغیب چې دا قیامت خبره ده او ټول دې نه یاد کړی چې کنه فلا یذر علی غیبه چې الله په هیڅ قسم یو ذره د خپل غیب باندې څوک نه خبري نه وی ولي نجومیان دیو اولیاء کرام دیو دا شي نو ایتو برستو دی اللہ من ارتضا سر بیاس چلکے داو تاب کلام کی لوی اشکال جوڑ کو چو دا الغیب نا دی مراد خصوصی غیب واغستو چو نخبری اللہ عالم دے پا خصوصی علم دا قیامت باندی او نخبری پا دی باندی حصو کو اللہ من ارتضا مگر پیغمبران پی خبری پا قیامت باندی او دا مطلب شو مسئلہ خود قیامت شروع دا نیو پا لداوی چی اللہ پا دی خپل معهود غیب باندی اس سوکن خبر اب یاوی اللہ من ارتضا دی پی خبری رتضا منی چی پیغمبران دا قیامت تحال نا خبر دی نزاز ایکی گرد ورد شی بیا جواب نور دی اسے اخوا دی خواہ کئی چی نا دا امگا وقت کواوی چی کل قیامت نزدی شی کنا چیزت سماون شقت فیضل کواکب انتصرت و یا خو غیب نشو اخو ویلی دار سیولی دنو خود خبر شو مغتا سر دا غیب خبر اکو چلا سنی او دا قیامت حال چاہتا معلوم شن دا چاہتا ندی معلوم او چی علامات راشی دزمکی دا اسمان دا پریوتو نمخ کی مخدیر علامات تی چی خلق با خبر شی چنور دا دیغالی راو قیجیو عیسیٰ علیہ السلام را کس شی اغین اخبار سو خبر شی من خوز خبر اکو چی دی وقت کی وایو نو دے زان لتاویلات جوڑ کری دی خان او قرطبی پدی کے دیر خو تفصیل کرنے دی اغوی قال العلماء رحمت اللہ علیہم لما تمدح سبحانه بعلم الغیب واستعصر به دون خلقه کله چې الله خپل صفاتو کپ دی باندې چې علم غیب زما ده مخلوق سره نشته کان فی دلیل علی انه لا یعلم الغیب احد سواه دا دلیل شي چې په غیب بغیر داغه هیڅوک نه پوي ثم استثنا من ارتضاوا من الرسل او بیا تی نرستو استثناء وکړه خو د پیغمبرانو چې اغیتا وحی کی فاو دا هم ماشا من غیبی بی طریق الوحی لیهم و جعلو معجزتا لهم و دلالتا صادقتا دا غیلی چیسا احوال ورکرن دا غی معجزه شوا زکا سی خلق یقین نکی سو پیغمبرانو معجزنی پیش کری او د پیغمبرانو معجزه دقی دا غیب و حال خواه چی پاگا بیز میختو نکول کنن تپوسونه به تکول د بیت المقدس سور استنیوی نبی علیہ السلام ورته وی دا معجزه شو دا رزيده پاره چې خلق د په خبره یقین وکي دا بل چې معجزه ته حاجت شته دا ما اوستا معجزه ته دا بل چې حاجت خدای د پیغمبرانو حاجت ته مغیث الله د بازي غیب و حال بیان کی چ خلق بی یقینو کی چې او رشتہ دار پیغمبران دي خان او بیا وی ولیس المنجو ومن زاهو ممن یضرب بالحصا اغه نجومیان چې دي چې کله د نجوم کی چې کانی ورزی را ورزی وینذرو فل کتب کله کتابونه ګوري اذا نجوم کتاب دی او از جورت تویرا کل مارغان الو زیر الو زیر وی من من ارتضاو دا خو پا دیکی نئی داخل چا اللہ وی اللہ من ارتضاو دا خو مرتضا ندی اخو پیغمبران دی نجومیان خو ندی بیاوی بعض علماء و ناشنا خبر کردی دا لکه دی نجومیان خدا نجوم علم دی چه ده هر سلی ده پار جدا توالح ده ستوره ده ده هر سلی ده پار چه باقی که ده آغا معلومات کیگی چه ده با بدبختی کنیک بخت بای ده مالداری که غریب بای خوش قسمت بای که بد قسمت بای ده هر سلی ده پار خیزه ده تا موت سنگ رازی سنگ بنا رازی ده طولوی باقی که ده نجومیانوی کن نوغا عالم وی چه ولی تا شعری کاش چه دا پا دی خبر پویده چه ما یقول المنجم فی سفینت رکب فی الف انسان یو کشتی دا چه باغی که زر تا نسوار دی کشتی خو نی خود آجاد بیاد کشتی که خودور نراز کرد حالا اختلاف احوال دی داسی چه دا اری و حال دا بلن بدل دی کنه دار یو حال د بل نه بدل لې ولي یو ما باغی کې بادشاهم ناشتي نو باغی فقیرم ناشتي نو باغی کې عالمم ناشتي نو باغی کې جاهلم ناشتي نو باغی کې بډام ناشتي نو باغی کې ځوانم ناشتي هر کسم خلق بایشته کړه نو بیا وې جماعت الله په توالعهم دار یو طالبم جدا جدا یې کړه نو یو فعمهم حكم الغرق طول پيوزه غرق شو طول پيوزه غرق شو یو پکې د دین اخلاصي دن کې نو یو پکې بختور نو یو پکې بس طول پيوزه غرق شو دا څنګه توالې نو کو بیا دي ځان له خپيو بوتکې وي چې نه دا چې دا چا کیشته ته خېجولیو نو داغه تعالی دغه سو نو یخه داغه یو تعالیو از دې زر نو هغه زر په کمزور شو هغه په زور اور شو دی ویلی دا څه ډیر کیږي کیشته نه په دې دماغو کې چې والو دي ټول یو شانتی نو د ټولو توالی یو شانتی او اختلاف پکې نو بیا وی حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج سره جہاد کو خوارج او چې دا سره بیات نه کاو سو ځانله وجی قتل وی نوروانو اوی سره جہاد لا نیو نجومی او توی بی اتلقاهم والقمر فی العقرب ته دی وخت کې جنگ لذي اس په مې خو په عقرب کې ده دا اسمان پر جون دي دي دولس انه مونې ولې خېل کړه نه یو په کې عقرب هم دي ګړم ته وي مې په مې په عقرب کې ده او ځي دي کې هو څوک نه کامیابی دشمن بدر باندې غالب شي نو یې حضرت علي وته وي شفا عین قمرهم دا ریس پم مه په کوم ځای کې ده زمونږه خو په عقرب کې ده کنه نو دا غي غو ګوره چې هغه کوم ځای کې ده نو سپم مه خو یو ده کنه نو که زمونږ دا په عقرب کې نه دا غي غم په عقرب کې ده کنه نو دا ته چا ویلو چې موږ کمزوري کوو هغه به زور ورکی وی دې جواب کې ډیر کمال دی چې حضرت علی او کفار او ډیر سخرت دې پکې په دې باندې دا ستاسو دا سعلم دے اب یاو یو پکیو مسافر ابن عوف بیغوتوی چی امیر المومنین لا تصر فی ها دے ساعتی پا دے ساعت کے مزا جنگ لا دا خو پروز کی او دری ساعت دی نو پاگی کی بروانی گی نو تبا کامیابی گی ادی ساعت کے مزا جنگ لا اگر تاسو کې چولې وین نه کینسر تفاضي از ساته اسوابک او اسواب اصحابک کبه دی وخت کلان نو په خپل بوم شکستوم میو اصحاب مرګري وديوم او بلاون و ضرر شدید ډیر سخت نقصان به تورزي فقال علي رضی الله عنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې بشمار جهادونه کړی دي ناغم و نجم ساتلیو چې تا گوره خیال کوا چې کم وقت کی روان شو ناغنه بیتا پوس کوای ما کانا لیو ناغ خو نجومی نو چه او بسن تا پوس کوا ولا لنا من بعدهی انا داغنه پس زمونگ نجومی تاجت شتا مونگ تا داغ سنت پرات دی او مونگا غصر تلیو چیغا پا کسرا و پا قیسرا و پا داغی خلقو باندی حملی کولی صحاباو نمونگا سر تلیو ناغی کی خوچا دا نووی لی چی دا سات خده دا سات خنه دی وی دیروگت کلام وی کرده خواب سم اقبلن علن ناسی بیا علی سے بدری دا خلقو تیوی چی دا سر سوکو و تاوی چی مونگستا خبر نمانو چته وای چې دی وخت کې مزه موږ به دی وخت کې زو او به وی چې یا کوم تعلم النجوم اے خلقو د علم نجوم نه توبو باز دا ځنه کې ور لا خو علم نه دی الا ما تهتدون مگر چې قران ویلی دی جو بن نجم هم یهتدون کنه فی ظلمات البر والبحر اسطور سره و تاسو لاری معلومه وای کوچا په لمدکی دا دیزه پار دی او شیطانان پیوشتی شی او زینت دا اسمان دی دا خو اللہ دیزه پار پیدا کرد بیا لالو اگی قتل کلو ختم کلو اللہ فتح ورکلو کامیاب راگے نو بیا خلقو تووی چلو سرنا فی الساعت اللتی امرنا بیا که مونگ پا آغا سات کتلوی چلا نجومی کم مونگ توقو چلی سات کتلوی نو بیا با خلقوی چوگو رہ کن نجومی خبر اٹکو کن کامیاب شو افتح اومن تا بروی دا بسم رلوی نقصان دا خلق باقی دی با خراب شیوی دا واقع صحیح مسلم کرا غلی دا خراب حضرت علی تو دا واقعات والا مخل ارال دا نجومیان و علم دے نو قرآن رد کئی پا دے باند چی دا غیب و نیس سوک ندی خبر دا سچی گوری کنا گورا دا غیب انکار نشکے دے ٹک دا که یو پیغمبر یو بندہ پیغمبر ندے او غل خدای سور کری دی او قرآن کی بیان شوی دی نو مونگے بالکل منو اگر نخصوک انکار نشکو لے لیکن حضرت مریم لا بی موسمہ میوی رات لی مونگوائی بالکل مونگے استاسو نمخی منو چدا دا حضرت مریم کرامت تے او دا حضرت زکریہ علیہ السلام معجزہ چیغا تحوال شیوا یا دا سنور پیغمبران نی اسی بندیانی او غیل اللہ کرامت ورکلی دا چی جبریل ورسر خبری کلی داملو خبر خواب نغشتا دیکن موسیٰ علیہ السلام مور تا وحی وشوا نداو تا ملائکو ویلیو کن چی انیر زیعیه دل پیور کوا ایزا خبت علی فالقی فیلیم چی ویری دنوی وردو دریابتا نمونگا منو بالکل اگا پاولیاؤ کی شامل لا اگر استاسو واقعاتا چپلانی دیکی یو پیر پا دیوال سور شو ڈبی ورکا اروان شو دا نمانو دا خبری دی خواب او دلی تا تلیو او جماعت پخشویو نوچی راتنو پترخ کی راوڑو دا نو دا داش کس خبر آگئی چی قرآن کی صحیح حدیث کی نمونگت انکار نکو خو لیکن دا خلق واقعات چی کتابو نتی ڈکشوی دا خود منلو ندی لیعلما مانی دی دی دے کی خوا اللہ دا انتظام کو چار پیغمبر سرے ملائک مقرر کل دا غن مخ کے و دا غن رستو چې دا غي وحي حفاظت وکړي شي د شیاطینونو نو لیعلم یو معنا ده چې الله ته نسبت شي لیعلم الله معنا وې د اظهار ښا او دا معنا زجاج کړی ده او به تر ازکه چې رستو نور سیغو سره اتفاق ده ښا چلاخ کارکی خلقتان اللہ کارکی خلقتان قد ابلغوا رسالات ربهم جدی پیغمبرانو او رسولو دا اللہ احکام خلقتان او کنه چې زوره سخت انتظام شو غیر احکام او رسول خپ جرأت سره رسالات ربهم کغه رسول د انسانانو دیوم او کغه رسول د ملائکو دیوم د ملائکو اغیوم را او رسول د بندیانو تا د بندیانو پیغمبرانو او رسول عام خلقو تا رسالات رب دی ولی دا رستو بیوم دا اللہ صفت دی و احاتوا بما لدیم او اللہ خبر دی و احاتے کلی دا د علم پاغ حالاتو چې پیغمبرانو سره وو چې دې پیغمبرانو په خپل خپل وخت کې څه کړی دي د الله په دین یې قربانې کړې دي د الله په دین یې خلق را جمع کړی دي اغی ته د دعوت طریقې استعمال کړی دي کنه لکنو علی السلام شو دا یا پاغي باندې خپل مالونه او ځانونه قربان کړی دي چا پکې ورته دانګلی دي چا پکې د مې نو بماله دیم هغه ټول باندې الله عالم واحسوا کل شین عددا ندریواله نسبتونه الله ته وشو لیعلمهم احاتهم او احسوا دویم مانا حضرت قتاده و مقاتل کی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضمیر راجی لیعلم چی یقین پیدا شید دی پیغمبر چی دا یواز زنیم چی خپل امت تا دا اللہ پیغام رسوم نا ان قد ابلغو رسالات ربهم زمان مخ کی طول پیغمبران رسولی دی دا اللہ احکاماتو یوازی زنا تیقینوش چی دغس حال دما او دنور انبیاء و یوشان تدی اغیل بام اللہ ملیک را لیگل مخی ورستو او دا اغی وحی دا حفاظت تپارا او مالیم دا سا انتظامو کو رجی سنگا ماو رسول دقس اغیم رسولی دی یو پیغمبر پاکی کوتاہی ندکڑی خان او دره مانا مجاہد کئی روی سڑے دنو صحیح وئی نو وی چپویشی دا باطل پرس دا مشرکان وشی ان قد ابلغو رسالات ربیم چدی پیغمبرانو پرشتیا ارسو اغا حکم او دعوت تخپل رب او کمونگا دیری مقابلی اکڑی مونگ فیل شو مونگئی سنکلخا او دید اللہ پیغام رسو سرتا دید اخپل زیماری پورا او ڈیوٹی ادا کلخا ان قد ابلغو رسالات ربی واحات بمال دیم نور علم اللہ تدیکن لیکن بندہ سے خیال پیدا شی کلکن چیرا چیز یو پیغمبر دا کارگزاریو سوانی عمریو یرا په دې کتاب لیکل شوی چې دا یو پیغمبر وسوسه حالات الله وی تاسو ته ساجد ته ما ته معلوم دي تاسو ته ضرورت نشته ده بیماله ده تاسو ته ضرورت هدایت ته او هغه تما پورا در رسول ده تاسو تاریخونه څه کوي تاریخ څه ته وي اخن کو لیکلې دي کنه به اعتبار احاط بمال اغی حاضر و احسوا کل شین عددا او شمار لده هر یو شی پشمار سر کل شین دادا اللہ علم دکرد شمار لده هر یو شی پشمار سر نشابوری وی کل شین کی چیز بد البحاری سمندر دا زگونا او تمعلوم ورق الاشجار دا ونو دا پانی دا تمعلوم او قطر الامتار دا باران ساس کی دا تمعلوم کل شین عدد دا یاسی مثال لپاروی اخو دا چاپشمار کی نراتی خواه نو صورت خلاصه دار آویستانو چی عالم بکل شی صرف اللہ دخوا که مخلوق دے او که غیر ارسوک چی دی فاللہ تا معلوم دی زارہ زارہ او مخلوق تا ندی معلوم اگا دا چی سنگ آیت الکرسی کیوی کنا چی ولا یحیطونا بشیئن من علمه الا بما شاء ندلتا ہے بما شاء مانا اکڑا کنا بما شاء اسو وحی چو سمرا وحی اللہ پیغمبران تکڑی دا نو دے خبر کڑی دے خبر کڑی انور بغیر دا دینا انسان دا اللہ پا علم نپوئی گی دا معلوماتو باندخوا اگو غیر متناہی دے و غیر محدود و محصول